نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الدين عند الله الإسلام، ويقول أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات فقد اتفقت الأمة بل وسائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. Nukuzanguni wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake Al-Qur'an Al-Karim, anasema hakika dini ya haq mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Dini ya haq mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Bali akasema Allah subhanahu wa ta'ala, waman yabtaghi ghayra al-islami dinan, na atakayetafuta kinyume na Uislamu dini nyingine, fahuwa falan yukbala minhu, haitokubaliwa hiyo dini kwa mtu huyo, wahuwa fil akhirati min al-khasirin, na akhira atakuwa miongoni mwa wenye kupata hasara. Ndugu zangu wa Kiislamu, hii dini ambayo ndio sababu ya mafanikio ya mwanadamu duniani na akhera. Hakuna mafanikio kwa mwanadamu nje ya dini, sawa sawa duniani au akhera. Dini ndio mafanikio ya hakika ya mwanadamu. Akikosa dini mwanadamu duniani ataishi kama mnyama, na akhera ni katika watu wa motoni milele, kwa sababu ameikosa dini. Kwa hiyo dini hasara yake si akhera tu, bali hasara yake inaanzia duniani. Yoyote ambaye ataikosa dini, basi duniani ataishi kama mnyama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-nar mathwan lahum, na wale waliokufuru wanastarehe katika dunia na wanakula kama wanyama. Wan-nar mathwan lahum, na moto ndio mafikio yao. Kwa hiyo dini ni kitu chenye thamani. Na kukosa dini ni jambo lenye hasara na madhara makubwa. Anasema Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala, faqad ittafaqat al-umma, kwa hakika umma umeafikiana, bal wasairul milal, bali mila zote wameafikiana, ala anna shari'ata, kwamba hakika ya sheria wud'at lilmuhafadhati ala dharuriyat al-khams, sheria imewekwa kwa ajili ya kuhifadhi mambo matano ya dharura. Mambo matano ya dharura akayataja al-Imam Shatibi. Jambo la kwanza kabisa akasema ad-din, sheria imewekwa kwa kuafikiana umma, bali mila zote, kwamba sheria imewekwa kwa ajili ya kuhifadhi mambo matano. Jambo la kwanza ni dini. Hata wale ambao wana dini za batil, dini ambazo sio za haki, huwa wanaweka sheria kuihifadhi na kuilinda dini hiyo, na atakayevunja huwa anachukuliwa hatua, sawa sawa uwe ni upagani au chochote ambacho wao watafanya kuwa ni dini, huwa wanakilinda na kukihifadhi na kukiwekea sheria. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuhifadhi dini, sheria imewekwa ili kuhifadhi dini, kadhalika kuhifadhi nafsi. Tatu, kuhifadhi nafsi, an-nasli, kizazi, kadhalika kuhifadhi mali, na mwisho kuhifadhi akili. Haya mambo matano ndio ambayo yanaelezwa na ahlul ilmi maqasidu sharia, makusudio ya sheria. Sheria imewekwa kwa makusudio gani? Makusudio ni kuhifadhi mambo haya, au huitwa ad-daruriyatul khams, mambo matano ya dharura. Lakini tunakusudia nini katika kutaja hizi dharura tano au makusudio ya sheria? Tunachokilenga hasa katika hili ni kuonesha umuhimu wa dini, kwamba katika haya mambo matano ya dharura, haya mambo matano ambayo ni makusudio ya sheria kuwekwa, jambo la kwanza ni kuhifadhi dini. Kwa hiyo dini si jambo la maskhara na wala si jambo la mchezo. Ikawa watu dini yao imekuwa ni kama la'iba wa lahwa, ni mchezo na upuuzi, dini ni jambo lenye thamani ikhwa. Mtu akose vyote lakini asiikose dini, huyo amefanikiwa. Na apate vyote lakini akose dini, huyo amekula hasara. Hakuna shaka juu ya hasara ya mtu huyo. Kwa tunaposema jambo la kwanza katika kuwekwa sheria ni hifdhu din, kuihifadhi dini, tunakusudia ni dini ya Uislamu, si dini nyingine, ni dini ya Uislamu. Kwa hiyo hili ndio jambo la kwanza katika kuwekwa sheria ni kuihifadhi dini. Kwa hiyo kila mmoja anawajibika kuihifadhi dini yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha kwa kukupa nuru ya Uislamu. Hifadhi huo Uislamu, hifadhi dini yako. Usikubali dini ikutoke kizembezembe. Kwa hali yoyote, mali isiwe na thamani kwako kuliko dini yako. Mke na watoto wasiwe na thamani kwako kuliko dini yako, na chochote kile kisiwe na thamani kinyume na dini yako. Katika hivi vitu vya kiulimwengu hakuna ambacho kina thamani kama dini yako. Hifadhi dini yako. Na dini imejengwa juu ya misingi miwili mikuu, wad-dinu mabniyun ala aslaini asasiyaini wahuma alkitabu wa sunna. Na hii dini tunayoizungumzia, dini ya Uislamu, dini ambayo kila mmoja inatakikana aihifadhi dini yake, kwa sababu ndio usalama wake duniani na akhera. Dini hii imejengwa juu ya misingi miwili mikuu, nacho ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuihifadhi dini yako ni kuihifadhi hii misingi, kushikamana na hii misingi miwili, kitabu cha Allah na sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Tunasema kwa ufahamu wa wema waliotangulia kwa sababu kila mmoja hivi leo anadai kushikamana na kitabu na sunna. Hata Ahmadiyya mpaka Makadiani wanasema na wao wanashikamana na kitabu na sunna, bali watakusomea aya na hadithi kwa yale wanayoyaitakidi ambayo ni kinyume na Uislamu. Ar-Rafidha na wao wanasema wanashikamana na kitabu na sunna. Kwa hiyo kila mmoja anadai hilo. Sasa nani mkweli? Mkweli ni yule ambaye atashikamana na hicho kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, vile ambavyo wameshikamana, vile ambavyo wameamiliana na hivyo vitu viwili, ahlus sunna wal jamaa, ambao ni masahaba. Kwa hiyo lazima ushikamane na kitabu na sunna, ufahamu. Ukifahamu kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa mujibu wa ahlus sunna wal jamaa, shikamana na jamaa yao, unga katika msafara wao. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal asas alladhi tubna alayhi al-jamaa hum ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa hum ahlus sunna wal jamaa faman lam ya'khudh 'anhum faqad dhalla wabtada. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah, na msingi ambao hujengwa jamaa, jamaa ya kweli, jamaa ya haki, msingi wake ashabu nabii, ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio msingi wa jamaa ya haki. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Anasema wa hum ahlus sunna wal jamaa, na hawa maswahaba ndio ahlus sunna wal jamaa. Faman lam ya'khudh 'anhum, ambaye hakuchukua kutoka kwao, hakuchukua ufahamu wa kitabu cha Allah na sunna kutoka kwao, hakuamiliana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wao, faqad dhalla wa bitada, kwa hakika amepotea na amezusha. Kwa lazima kushikamana na kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuamiliana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa ahlu sunna wal jamaa, nao ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na si vinginevyo. Ama kinyume chake, kila mmoja atadai anashikamana na kitabu na sunna, na kila mmoja atakusomea aya, atakusomea hadith, atasema qala Allah qala ar-rasul, kama alivyosema Sheikh Albani. Anasema umma, kila mmoja anadai anashikamana na kitabu na sunna, lakini ana itikadi yake. Sasa nani atakuwa mkweli? Yani umma umekuwa kama vile alivyosema mshairi, fakullun yad'i waslan bilayla wa layla la tuqirru lahum bidhak. Yani umma umekuwa kama maneno ya huyu mshairi, kila mmoja anadai kwamba Layla ni wa kwake na yeye ndio ana uhusiano na Layla, wa layla la tuqirru lahum bidhak, lakini Layla mwenyewe halikubali hilo. Kwa hiyo leo kila mmoja anadai yeye ndio yuko katika kitabu na sunna, na aya anakusomea, hadithi anakusomea, wafate masufi na bidaa zao atakusomea aya na hadithi, wafate makhawarij na kujilipua kwao watakusomea aya na hadithi. Fa kullu yad'i waslan bilayla wa layla la tuqirru lahum bidhak, kila mmoja anadai Layla ni wa kwake, lakini Layla mwenyewe hakuna anayeafikiana naye hata mmoja. Kwa hiyo kila mmoja anadai anafuata kitabu na sunna, lakini kitabu na sunna kinamkataa, kitabu na sunna kiko mbali na yeye. Kwa hiyo Hii dini ambayo kila mmoja anawajibika kuihifadhi, lazima uhifadhi dini yako isitoke sehemu ya dini, wala kutoka kwa ujumla isitoke dini yako kwa ujumla ukawa katika murtadi, wala sehemu katika dini yako, kwa sababu dini ni kitu chenye thamani. Bali sheria imeletwa, jambo la kwanza ni kuihifadhi dini, hifdhuddin. Sasa hii dini imejengwa juu ya misingi miwili, kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kushikamana na hivi vitu viwili ndio kuihifadhi dini yako, na kushikamana navyo kwa mujibu wa wema waliotangulia, ahlu sunna wal jamaa, as-sahaba, na kuacha wao ni kupotea, kama tulivyosoma maneno ya al-Imam al-Baqahari, faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada. Asiyechukua kwa hao masahaba akajifanya yeye ana ufahamu wake kwa aya, akapata itikadi kinyume itikadi ya masahaba, akapata amal kinyume na amali ya masahaba, basi huyo amepotea na amezusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maneno ya al-Imam al-Barbahari ni haq, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo alivyoeleza, mpaka katika mambo ya akida, mambo ya iman, mambo ya ndani ya nyoyo, Allah subhanahu wa ta'ala anautaka umma, anatutaka sisi tuamini kama masahaba. Fa in amanu bimithli ma amantum, dhamiri ya khitab, ikiwa wataamini mfano mlivyoamini nyinyi. Kina nani? Qur'ani inashuka, wako Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Wanasema al-mufassirun kwamba hapa muradi ni masahaba. Ikiwa wataamini mfano mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad tadau, kwa hakika watakuwa wameongoka. Mafhumu al-mukhalafa, ikiwa watu wataamini kinyume na walikuamini masahaba, watakuwa wamefanyaje? Wamepotea. Ndio anasema al-Imam al-Barbahari, faman lam ya'khudh anhu, asiyechukua kwa hao, faqad dhalla wabtada, kwa hakika amezusha, kwa hakika amepotea na amezusha. Lazima upotee. Kwa hiyo kushikamana na kitabu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa mujibu wa wema waliotangulia ahlu sunna wal jamaa, huko ndiko kuhifadhi dini yako. Ndugu zanguni wa Kiislamu, kutokana na umuhimu wa dini katika maisha ya mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala akafanya sheria mambo mbalimbali kwa ajili ya kuihifadhi dini. Miongoni mwa hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kuwa ni sheria kwa lengo la kuihifadhi dini, kwa sababu dini ina umuhimu katika maisha yako. Miongoni mwa hayo al-amru bil-ijtinabi 'anil muharamat, 'anil muharramat. Al-amru bil-ijtinabi 'anil muharramat wa mu'aqabati muqtari fiha. Jambo la kwanza, ikaamrishwa ni lazima watu wajiepushe na mambo ya haramu, wajiepushe na maasiya. Al-amru bil-ijtinabi 'anil ma'asi, na'am, kuja 'anil ma'asi. Amri ya kujiepusha na maasiya, wa mu'aqabati muqtarifiha, na kuwaadhibu wale wenye kutenda maasiya. Hili ni katika mambo ambayo yamewekwa na sheria ili kuihifadhi dini, kwa sababu dini ina umuhimu. Ikawa ni amri kujiepusha na maasiya. Kwa nini? Kwa sababu maasiya yataiondoa dini yako, ima kiujumla kama ilivyokuwa shirki kubwa au kufuru kubwa au bid'a al-mukaffira. Kwa hiyo sheria ikaweka jambo hili kwa ajili ya kuihifadhi dini yako. ikaamrisha kujiepusha na maasiya, bali na kuwaadhibu wenye kuyatenda. Kwa sababu maasi ima yatakufanya uingie katika ridda, ikiwa ni kufuru kubwa au shirki kubwa au bid'a ambazo zinamtoa mtu katika Uislamu. Kwa hiyo ikaharamisha watu wajiepushe na maasiya. Kwa hiyo ima maasi yatakuondolea dini yako kiujumla, kama vile tulivyotaja kufuru kubwa au shirki kubwa au bid'a ambazo zinamkufurisha mtu, au zitaondoa sehemu ya dini yako kama maasi ya kawaida ambayo hayakutoi moja kwa moja katika Uislamu, haiondoi moja kwa moja dini yako, bali inakuondolea sehemu katika dini. Maasi yatapunguza imani yako. Imani inapopungua, matendo ya kheri lazima yanapungua. Unakuwa mzito katika khairat, bali utakuwa mwepesi katika maasi. Kwa hiyo dini inapungua sehemu katika dini yako. Kwa hiyo maasi yakakatazwa. Bali wenye kutenda maasi wakaekewa adhabu. Ikiwa ni maasi yenye kuondoa dini moja kwa moja, ikaja had ya katlu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man badala dinahu faktuluhu. Ikawe kwa adhabu kama hiyo kwa ajili ya kuhifadhi dini, watu wasiichezee. Na kama ni maasi ya kawaida ambayo hayaondoi dini kiujumla, zikawekwa hadi mbalimbali, kama wizi, katwa mkono, kama zina, kawekwa bakora na kuolewa au kuolewa, ikaweka hadi ya kuuawa, lakini si katika mambo ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu moja kwa moja, isipokuwa sehemu katika dini yake. Kwa hiyo zikawekwa sheria kwa wale wenye kuyatenda hayo ili kuihifadhi dini. Kadhalika kuna maasi mengine ambayo hakuna hudud katika sheria, zikawa kuna ta'zirat ambazo zinatoka min qibali al-hakim, kwa mujibu wa atakavyoona hakim kwamba kosa hili tumtendee jambo gani ili wengine wasirudie, ili huyu asirudie na wengine wasilitende. Hizo zinaitwa ta'zirat. Kwa hiyo ikawekwa hadi ya kuuawa mtu, ikawekwa hadi kinyume na kuuawa, kadhalika ta'zirat katika maasi kwa ajili ya kuzuia na kuihifadhi dini, kwa sababu dini ina thamani katika maisha yako. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Miongoni mwa hayo mambo ambayo yamewekwa na sheria kwa ajili ya kuhifadhi dini, muharabatul bid'i wal mubtadi'i, ni kupiga vita bid'a na watu wa bid'a. Kwa nini? Kwa sababu bid'a huiharibu dini, watu wa bid'a wanaiharibu dini. Kwa hiyo sheria ikaweka jambo hili ili kuihifadhi dini, kupiga vita bid'a na kuwapiga vita watu wa bid'a, kwa sababu hawa wakiachwa dini haihifadhiki, dini yako haitohifadhika. Muda wa kuwa wewe ni mwenye kutenda bid'a, dini haiwezi ikahifadhika katika jamii. Muda wa kuwa yanaachwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wanatenda yaliyozushwa na watu. Kwa hiyo ikawe kwa sheria kupiga vita bid'a na watu wa bid'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alipiga vita bid'a na kuwapiga vita watu wa bid'a kwa ajili ya kuihifadhi dini. Dini ni kitu chenye thamani. Leo mtu mali yake inapochezewa anakuwa mkali, kwa sababu anaona umuhimu, anafahamu umuhimu wa mali yake. Lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inachezewa, hana habari, kwa sababu haoni umuhimu wa dini. Wakati dini ina umuhimu kwako kuliko mali yako, kwa sababu ukikosa mali uwezi ukaangamia kwa sababu maskini, lakini ukikosa dini utaangamia hata kama ni tajiri. Miongoni mwa mambo yaliyowekwa na sheria kwa ajili ya kuhifadhi dini, al-jihad fi sabilillah. Jihadi katika njia ya Allah, jihadi ya kisheria. Ile ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alifanya na masahaba, li'ilai kalimatillah, kwa ajili ya kulinyanyua neno la Allah, dini iwe juu. Kwa sababu ya umuhimu wa dini, mambo haya yakawekwa kuwa ni sheria na mengineyo ambayo hatujayataja kwa ajili ya kuihifadhi dini. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, kila mmoja anawajibika kuihifadhi dini yake. Sasa utahifadhi vipi dini yako wakati huijui? Hili ndio jambo la msingi. Kama tumeona umuhimu wa dini na ni jambo ambalo kila mmoja anawajibika kuihifadhi dini yake, kwa sababu ndio usalama wake, ndio kufaulu kwake duniani na akhera. Na dini ikikosekana katika maisha yake, hasara yake inaanzia duniani. Ataishi maisha ya wanyama hali ya kuwa yeye ni mwanadamu, kwa sababu ya kukosa dini. Kwa hiyo dini ina umuhimu kiasi hicho, na unatakiwa uhifadhi. Sasa utahifadhi vipi kitu ambacho hukijui? Kwa hiyo hapa kila mmoja anawajibika kujifundisha dini yake. Kila mmoja anawajibika kuijua akida yake. Kila mmoja anajua, anawajibika kujua utekelezaji wa ibada zake. Kila mmoja anatakiwa ajue muamala wa kisheria katika miamala yake ambayo anaamiliana na watu, kwa sababu ndio dini yenyewe. Kwa hiyo ili uihifadhi dini yako lazima ujue. Ujue kipi kilichokuwa wajibu katika dini yako na kipi si wajibu. Kipi kilichokuwa halali na kipi kilichokuwa haramu. Kipi ambacho ni haki na kipi ni batil. Ili kile cha haki ukiendee na cha batil ujiepushe. Kwa hiyo kila mmoja kama anavyowajibika kuihifadhi dini yake, kadhalika anawajibika kuijua dini yake ili aweze kuihifadhi. Kama hauijui dini yako, basi itakupotea, itakuponyoka hali ya kuwa unadhani bado uko nayo, kwa sababu huijui. Kwa hiyo itakuponyoka unaiangalia, kwa sababu huijui kama unayo au imekwisha niponyoka. Sawa sawa imekuponyoka bilkulia au biljuzia. Ima imekuponyoka kiujumla haipo, au sehemu katika dini yako imekuponyoka lakini hujui. Kwa hiyo uwezo ukahifadhi kama umejui dini yako. Kwa hiyo lazima tutoe juhudi za makusudi kwa ajili ya kujifundisha dini yetu. Tuijue dini yetu ili tuweze kuihifadhi. Na utakapohifadhi dini yako, faqad aflahta fi dunya wal akhirah, kwa hakika umefaulu duniani na akhira. Uwe utakapokuwa duniani, uwe maskini wa mwisho kabisa, uwe mtu duni, unaashiriwa kwa vidole, kwamba watu wakitaka kumzungumzia mtu duni wanakuashiria wewe. Lakini dini yako umeihifadhi, wewe umefaulu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwe ni wenye kuifahamu dini yetu, kadhalika tuihifadhi dini yetu ili tuweze kufaulu duniani na akhira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.